Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Bodil Johanne Gansel. To analytikere, en kop og en hulens masse spørgsmål, det er ingredienserne i dagens millionærklub her på en fredag, hvor aktierne netop har lagt for land til en ny handelsdag. Godmorgen og velkommen til jer, Lars Svendsen og Lars Kasser. Godmorgen. Og godmorgen til alle jer, der lytter med derude. Det er jo selvfølgelig jer, vi rigtig gerne vil debattere med i dag. Det er jo fredag, og vi tager altså imod spørgsmål, så skriv ind til os på 42 42 0321. Husk at starte din besked med Mio, så lander de spørgsmål nemlig lige herinde hos mig. Og du kommer på listen over dem, der skal vinde en kop. Vi har en konkurrence her hver fredag. Vi trækker en kop sidst i udsendelsen. Og ja, det kan du altså være med til, hvis du skriver navn på din sms. Så smid den bare afsted på 42 42 03 21, så samler jeg det op her i studiet. Men lad os lige starte ude i det helt store udland, Lars Svendsen. Ja. Der er gang i den ude i Japan, og det handler altså en lille smule om den japanske centralbank, Bank of Japan, som er ude og tilsyneladende kigger lidt på deres på sideeffekterne af den politik, som de har kørt med det sidste stykke tid. Hvad sker der derude? Det er altså noget. Jeg kan ikke i detaljer stå ind for få en forklaring på alt det her, men pointen er jo, at man har i lang, lang tid haft låst den lange rente i Japan, og Japan er jo det land, der har mest statsgæld per indbygger, eller i forhold til nationalprodukter, det er et land med snart 250%, og det er der aldrig nogen regler kunne forstå. Men sådan er det, og de har deres egen økonomi og gør meget ud af at stå for sig selv, og det har de kunnet også, fordi de har haft overskud på handelsbalancen i årvis, og de har jo en stor valutareserve. Og i gamle dage var de store eller ejer af amerikanske obligationer, det er de så vist nummer tre nu eller sådan noget, men det, sådan har de kørt det løb, og der, det de så har gjort, det er jo, at de har ligget der med 0,25% i rente på 10-årige obligationer, og hvor renten er tøffet op i USA meget, ikke? Og der ligger renten jo på 3,43 og har været i 4,5. Altså, den er kørt lidt smule nedad, ikke? Og så Europa og Tyskland, han ligger på 2,1, ikke? Og har været 2,5. Men pointen er, altså, nu har han så sluppet, eller ligesom rykket opad, ikke? Men nu har han så gået til en halv fra en kvart procent. Og hvad hedder det? Men balladen er jo så det. Og det interessante var, at der var en, så jeg så tilfældigvis en artikel i går hos Berlingskes ærede konkurrent, der hedder Morgenavisen Jyllandsposten. I gamle dage havde Berlinger jo aften, Berlingske Aftenavisen. Jeg ved ikke, om det var derfor. Nå, men hvad hedder det? Nej, det er en joke. Men det havde de jo. Men pointen er, de havde egentlig i går om, at der var blevet holdt et møde her i København, hvor, så vidt jeg forstod det, var det ham, der hedder Elerian eller sådan noget lignende. Mohamed El Erian, som er rådgiver, økonomisk rådgiver for blandt andet Allianz, og han har været hos Pimco. Han er sådan en mand, som man virkelig lytter til i branchen. Ja, og Pimco købte Allianz, ikke? Og så, men så han er en af de tunge, og han sidder og siger, det her, det skal I lige passe for alvor på, fordi nu begynder japanerne også at rykke deres renter opad, hvor de ligesom har siddet og holdt på det, og det er en kreditornation. Så de rykker også op på grund af det her inflationshejs. Og de har jo været kendt for også at eje danske obligationer, og så stod der de kloge ord, at de har tilsyneladende ejet begyndelse 22 for 100 milliarder kroner danske obligationer, og nu ejer de 50. 50 er blevet, hvad hedder det, fordi der har også været konverteringer, men altså, hvor, ja, altså det er jo så opkøbskonverteringer, fordi det var nede fra, da renten steg, ikke? Men hvor de så er gået ud. Men balladen er jo så længe der er kurstab, balladen er kurstab, og det er jo et stort problem. Det gør så, at der er en lunte, fordi måske er man bedre tjent med at have danske obligationer end at have japanske. Men du skal jo sætte dig noget gæt på, hvad gør en centralbank? Og så tager vi de der spørgsmål. Centralbanker, de er jo nogle livsfarlige nogen med at gøre. Mm. Hvis de sidder og bestemmer, nu skal obligationsrenten være, det er en ting, at de bestemmer penge, markedsrenten, hvis de også bestemmer obligationsrenten, så er den jo nærmest fuldstændig galt. Og så kan de sætte sig ned og vente på, at de får et kurstab på jeg ved ikke, hvor mange procent. Det er jo morsomt. Hvem har lyst til det? Ja, så må du jo ligesom begynde at kravle væk for det, men så drøner renten jo opad på markedet, så bliver der salgspres, så må centralbanken købe endnu mere. Og så kan han jo se, hvor lang tid, før han bliver træt i armen, ikke? Som Moses stod, det refererer til Moses, der stod i ørkenen. Ikke? Så der bliver altså dumpet obligationer ude i Japan? Ja, der bliver dumpet aktier, i hvert fald det aktiemarkedet falder også. Ja, og nu er det så, du fortæller ikke mig, fordi det ved jeg ikke, hvad de gør i dag i Japan. Men det er det, der er problemet, og det er jo, og det er det, jeg prøver at fortælle i et stykke tid, at det værste, der sker på i finansmarkedet, det er obligationsmarkedet, der er foran. Det er ikke centralbankerne, men alle folk, der tænker som institutionelt og med bankøjne, den sidder jo og siger, centralbanker. Skide værd med centralbanker, de er langt bagefter stadigvæk. Vi havde en anden en forleden dag, en klog fætter, som skød Jeffrey Gundlach over for USA. Han var også ude at fortælle, og jeg har talt om det her længe, det er ikke for, at jeg skal tage æren for ham, men for han har jo tungere ord end jeg. Han er også obligationsmanden. Ja, det må han så være. Okay. Men han må jo sige, at det her, det handler om obligationsmarkedet, det handler ikke om centralbankerne, for de er stadigvæk bagefter, og det vil de være et stykke tid. Nu sidder de i en stor spørgsmål, om de skal stætte renten op med 0,25%, og det er en stor nyhed i medierne. Men altså, forleden dag, eller i går, var det stod der, at Fed skulle op på 6, og ligger på 4. Så der er jo ligesom et par point tilbage, opad, og nogle af os andre har gættet på 5,5, men altså, det er jo det. Pointen er bare, det er jo ikke forbi nu, om de så tager det en kvart af gang eller en halv, det er jo mere et spørgsmål om det kunstneriske indtryk, ikke? Men der, den er gal på obligationsmarkedet, det er det, jeg sidder og siger, så pas på. Ja. Aktier er jo ikke for børn, men obligationer, glem det. Præcis. Det er svært ikke at blive en lille bitte smule bekymret, når man ser, hvad der sker ude i Japan, men indtil videre så ser det ud, som vi beholder sådan skindet en lille bitte smule på næsen her. Ja. Nikkei-indekset er nede med 1,25%, så det ser altså ikke for godt ud derude, på trods af, at vi jo altså fik nogle... Ja, vi fik vel egentlig bare inflationstal i går fra USA, som landede lige præcis der, hvor vi havde regnet med. Det forvirrede også markedet en lille smule. Skal vi op, skal vi ned, så blev der handlet lidt frem og tilbage. Og så landede vi vel sådan i hvert fald i plus på de amerikanske markeder. Lars Persson, hvordan har det danske marked det her til morgen? Ja, vi er rundt nullet sammen med mange af de andre. Altså, da det ikke de store udsving, apropos, så var det jo lige som vi havde forudset, så... Og det er jo tingene, de får, næsten går som forudset. Jeg kan lige se, at inflationen brager op i Sverige, så det var måske det eneste uforudsete, men det er jo på grund af elpriserne blandt andet. Så markederne ligger rundt nullet og går nu og venter på regnskaberne, som kommer i en lind strøm fra USA i næste uge. Og så begynder også de første fra Sverige at tække ind for de store investeringsselskaber, investorer og EQT og sådan noget. Og de amerikanske bankregnskaber, de starter altså i dag i eftermiddag, der kommer der rigtig mange, rigtig mange regnskaber, som vi selvfølgelig også kommer til at holde øje med, også over på Euroinvestor, som jeg er sikker på laver noget om dem, når de lander. Det er altså sådan nogle som Citigroup, JP Morgan, Chase, Wells Fargo, BlackRock, Bank of America. Altså ret store, væsentlige regnskaber, der lander i eftermiddag. Ja. Men Persson, der var jo mange, der troede, at Novo skulle starte med at falde her til morgen på den her historie om, at staten Californien har anlagt sag mod dem, men det ser de ikke ud til at gøre. Nej, for samtidig har de jo fået godkendt et af deres midler derovre, så nej, altså det, og så kan man så sige, det har vi prøvet før, så der er ikke noget nyt i det. Der er så mange af de tunge, eller mindre tunge, analytikere derude og siger, at Novo er blevet for dyr på nøgletallene, og så har den også sat sig en lille smule, men det var jo blandt andet en af dem, der reddede det danske indeks sidste år, sammen med Genmap i hvert fald. Der var to af de her, der gik modsat, og de er så i år taget en puster, og det er vel egentlig derfor, at måske det danske indeks ikke rigtig har fulgt med Europa op, der er jo braget afsted, og det svenske marked er jo op med 8%, så der har vi lagt os bag i og ikke taget førertrøjen i år, så ja, der er ikke så meget at sige til det. Altså, man skal måske overveje at kigge på sine Novo-beholdninger. Har man for mange, så skal man måske lette sig en lille smule. Stambeholdning, som hr. Svendsen plejer at sige, hvis man har fået fyldt for meget op der, og så gå ud og tage noget andet, eller stå en lille smule kontant på sidelinjen og se, hvem klarer skærene i den her regnskabssæson, og hvem klarer ikke skærene. Ikke? Vi kan se, en af dem, der er opjusteret her for nylig, det er jo Jyske Bank. Jamen, den har så lidt svært ved at komme op over de der 500, ikke? Og der er jo mange, der spørger sig selv, jamen, hvordan kommer bankerne til at have det til næste år, når vi måske får lidt flere. Vi har jo allerede set konkurserne stige, og hvordan kommer det til at ryge ind på bøgerne til i 23, ikke? Når boet er gjort op i de forskellige restauranter og små virksomheder, der har lånt måske penge. Alt kan ske, men her på en fredag morgen, der handler vi altså lige rundt nullet i grønne tal, sådan trods alt. Så Lars Persson og Lars Svendsen, det ser vel sådan nogenlunde okay ud. Det her, det er Millionærklubben for Euroinvestor. Jeg har altså Lav og Lars i studiet til at svare på spørgsmål, så du er velkommen til at skrive ind til os på 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din besked med Mio. Ja, så lad os kaste os over nogle af de mange spørgsmål, der allerede er væltet ind her. Blandt andet fra Susanne, som er lidt ærgerlig. Hun skriver, jeg sov i timen, og jeg fik ikke solgt Norden og Torm til de høje kurser. Nu er de faldet. Tror jeg det er forbigående, eller skal jeg bare trykke på knappen? Lau, det må være til dig. Ja, jeg tror, det er forbigående. Altså, jeg tror, at der er mere tilbage, og jeg har solgt 7/8 af mine Torm på mellem 200 og 220, og vi fik noget at få udbytte på halvdelen i hvert fald af dem, de der 11-10 kroner, eller hvad vi fik. Men nu er han nede i 185 eller sådan noget, og jeg regner med, at han kommer op igen i 230-40 stykker, og så skal resten på nær en observationspost blive liggende. Det er altid godt at have. Ja, det er mit gæt på det der, og de har altså et fantastisk godt marked, og så Norden, han er omkring 380, og der regner jeg altså med, at der skal 100 kroner på prisen, altså jeg regner med at få solgt, jeg har 40-45% tilbage, jeg har faktisk købt nogen tilbage af dem, jeg havde solgt, men at vi skal op og have dem ud på 480-500. Mm. Det er arbejdshypotesen. Og jeg mener, at Norden kommer den 2. Februar, og Torm kommer først omkring den 20. februar med regnskab. Men det ser altså godt ud, ikke? Og det er... Så jeg tror, der bliver en anden chance. Men generelt er jeg vil sige, den store rytme i det her marked, i min optik, er... Produkttank, det er jo der, de primært ligger. Norden har også bort, men det har de ligesom låst fast og tjener mange penge på. Men hvad hedder det, at det er, at produkttang er kommet op og vil formentlig kunne holde niveauet, men ikke stige meget mere. Det er så Torm og Norden, så har vi Hafnia, og der er et par stykker, der ikke er så store ved siden af. Så den fest er vi jo forbi, ikke? Så skal vi over i rolig tank, og det er det, jeg er i og har. Jeg har jo Frontline, jeg har Nat, og jeg har Tessakos, og Tessakos er også produkttank, skal jeg så sige. Og så det næste, der kommer efter det, det bliver så bold, vi skal over i, når der kommer noget opsving i Kina, og økonomien kommer jo væk fra krigen i Ukraine og alt det der. Så det bliver så om, og der skal vi jo så nå at købe inden, når alle kan se, at nu går det godt, så stiger aktierne nu med det samme, men det skal vi helst være tidligt ude. Jeg har allerede købt nogen, men ikke så mange. Så planen er lagt, kan jeg høre? Ja, det er sådan noget. Og så skal vi i mellemtiden hele tiden have gas. Altså LPG-gas, ikke naturgas, fordi altså der er det jo Avance, jeg har her, og jeg har også BW. Og der er så et par stykker til. Man kan købe også en over i USA, der hedder Dorian, og den har koden LPG, for det ikke skal være løgn. Han er også sat ud til at være okay. Men jeg er ikke så klog på den aktie, jeg har den ikke. Men de andre har jeg jo, og mange faktisk, rigtig mange. Og det bliver der altså fremtid i det der. Okay. Og Susanne, ja. Det kan godt være, at det gør lidt ondt lige nu, men du behøver ikke sådan at være så ked af det. Der skal nok komme en mulighed, i hvert fald hvis man lytter til Lars Svendsen. Persson, har du noget at... Ja, men altså rent teknisk, så er det også, at den har været nede og kysse støttelinjen. Der er sådan hvilken en af dem? Ja, det lange glidende gennemsnit på 24 uger, når man lægger to... Altså Norden eller Torm? Norden, undskyld. Ja. Den har været nede og kysse flere gange på vejen, den der støttelinje, og så har den rejst sig igen. Så den følger helt bogen. Nu er det så spændende, om den kan bryde de der 400 og nogen og 20 eller 30, eller hvor den var det 40 måske? Ja, så var der 30 af i uden, ja, ikke? Så den følger helt bogen faktisk, så man skal ikke være nervøs der faktisk. Okay. Nej. Godt, det var altså svaret til Susanne, og du er hermed på min liste, Susanne, over dem, som får mulighed for at vinde en kop, altså sidst i udsendelsen. Når vi bliver lidt ude på det blå hav, fordi der er en lytter, som ikke skriver navn på, det er sådan set også helt i orden, det bestemmer man selv, om man vil være anonym eller ej, som skriver sådan her, nu når Lav og Persson snakker så meget om diverse bulkrederier. Så snakker I altid om handysize og op efter, skriver lytteren her. Ja. Har panelet nogle gode forslag til børsnoterede coaster-virksomheder? Nej, der er jo en, den hedder Wilson, oppe i... Ja, coaster, det er du ikke, men... Altså, rigtig coaster, det findes jo snart ikke mere. Det er jo sådan nogle skib, som var mellem 500 tons lastevne op til 3-4.000 tons. Det findes næsten ikke mere, men oppe i Norge er der et selskab, der hedder Wilson, med W. Men det har altså været en temmelig dyr aktie, så, og der var, forleden dag var der ude ham, der ejer den, hovedaktionær, og han vil måske købe den ud af børsen. Men så nej, det er der ikke rigtig noget i det der felt. Okay. Så lader vi bare den ligge. Ja. Så hopper vi videre til Erik, som godt kunne tænke sig at tale om Teva. Hvad mener I om den? Den er steget fra 8,55 til 11,37. Skal man købe nu, spørger han. Lars, det minder jo lidt om dig, som at du vil godt se, at tingene begynder at stige, og der har sådan her kørt op ad et stykke tid, før du kaster dig ind i aktierne. Ja, så er den bare bullet op her på en 8 dage fra kurs 9 til kurs 11, og spørgsmålet er selvfølgelig, om det er lykkens gang nu her, nummer 2 gang, fordi der var den også oppe og teste i august måned sidste år, så spørgsmålet er, om den bryder igennem, eller om den lige tager sig et setback, så ja, nu er jeg jo egentlig ikke særlig meget til amerikanske aktier, men jeg må da sige, at jeg sidder som en som en lille hund hver aften og kigger på den der Teva, og ser, om der kommer et kødben. Men indtil videre har jeg ikke bidt til den, men den ser spændende ud. Og hvor skal den så hen af? Altså, hvis man drømmer meget højt, så kunne man jo godt drømme sig til 20. Og hvis man er mere beskeden og går i mindre sko, så kan 14 måske også gøre det. Men ja, så er det jo et spørgsmål om det er det hele værd at sidde der hver aften. Men det er jo det, man skal sige, nyttefunktionen. Men jeg er helt sikkert, den er rigtig spændende. Også fordi nu er de jo ligesom kommet igennem alle de her opioid retssager, og de er fundet. Og nu er chefen Kåre Schultz, den danske chef, ved at træde for bordet, og så må vi så se, hvad der så bliver spændende ting og sager. Men, ja. Lars Svendsen, hvad siger du til Teva? Deres nye chef skulle komme fra hvad hedder det, Sandoz, altså, som jo er den tredje, jeg tror faktisk, han er måske verdens største generiker. Og så har du jo også, jamen jeg mener, den er rigtig, jeg har den jo selv, men jeg har jo altså købt alt muligt fra. Og min gennemspris ligger også på 17-18, så det var jo noget, inden jeg kommer hjem på det. Men hvad hedder det? Så kan det være, at vi skal endnu flere. Men ja, men han er nede at vinde, og så er der jo den anden, som også er i det der felt, og som stiger en del. Det er jo, den hedder Viatris. V-I-A-T-R-I-S. Ja, den kostede 11,6, og han var også nede og vinde. Det er jo så et nyere selskab, som egentlig er Pfizer's generiske ting. Der blev stoppet sammen med andet firma, de fusionerede af det der. Dem, der ejede Meta over i Sverige, kan du huske det? Ja, eller hvad hedder du? Gode gamle Meta. Pearson. Men hvad hedder det? Ja, Pearson. Ja, nå, men okay. Hvad hedder det? Jeg må komme til at kære dem noget forkert. Men, ja. Men altså, jo, jeg mener, at den er ved at være der, og den har jo været så lang tid om det, ikke? Ja. Jeg kan ikke se, der nogen grund til at være bange. Det er jo gælden, og så de der retssager, men... Okay. Godt, noget andet som positivt omkring, det skal vi lige huske, og det var faktisk også noget, Schultz har arbejdet meget på, det er jo, at man sidder jo alle sammen og siger, at det er generisk, det er jo sådan en ny pille af en, og sagt, nej, ja, det gør de, men de satser jo meget, meget kraftigt på, hvad hedder det, biosimilars, altså det, som Novo har som Victoza, den skal faktisk komme i 23 hos dem, det er jo nu, og hvad hedder det, semaglutid, det kan de jo så ikke komme hen og røre ved. Den er beskyttet til i hvert fald 28, og måske eller 35, det kan man diskutere lidt. Men altså, at det der er de på vej ind i, det vil sige, det bliver jo mere avanceret virksomhed, og det er jo produkter med høj pris. Så derfor så er så altså de vil blive mere avanceret, end de har været. Okay. Godt, vi lader den ligge der. Det var som der den var lidt i gået i stå, vores mail her til morgen, men nu vælter det simpelthen det med spørgsmål. Så jeg kan se, at der kom i gang. Nej, det tror jeg nu ikke. Det er 42 42 023 er nummeret. Husk at skrive mig i starten lige besked, hvis du også vil være med. Og ja, der er rigtig mange af jer, der har skrevet ind. Vi prøver at se, om vi kan nå så meget som muligt. Green Hydrogen Systems, det er altså en aktie, som der er rigtig mange af vores lyttere, der spørger om. Og det kan man jo sådan set godt forstå, for den er jo steget helt vanvittigt. Over 100% her i bare i år, Lars Pearson. Altså, hvad sker der i det selskab der? Jamen, fisk. Altså, jeg følger det ikke. Jeg tror, hvis de har fået en ordre eller to, men det er jo sådan en... Når aktier bliver sådan en penny share, så skal der jo ikke meget til, og så er der måske nogen, der har købt noget ind til deres hyggeportefølje eller et eller andet. Der er gået selvsving i den, så nej, jeg kigger ikke specielt meget på den. Og i dag, i går faldt den jo 20%, og... her til morgen, der er der sikkert lige så meget hiv og sving i den. Der er den oppe med 23%, så... Nej, undskyld, kun med 1,7%, så... Det er ingenting. Altså, nej, det er ingenting. Nej, nej, nej, det er noget, altså... Er der gået meme stocks i den? Det tror jeg. Det er sådan en dansk meme stock, hvor vi lige... Det samme med Aquaporin, og du kan se også Green Mobility og sådan noget. Altså, der er jo nogle aktier, hvor at, der skal ikke meget til at flytte markedet, og... Når vi så sidder fire mand på et board og fortæller om, hvor fantastisk det er, så går det jo hurtigt, så det skal vi jo som investor... Altså, læs nu lige ind på, hvad er det, de laver, inden du selv bare kaster dig ud i bølgen blå og køber sådan nogle aktier. Mm. Ja, det vil jeg i hvert fald gøre. Okay. Det var blandt andet Nikolaj Roskilde, som hermed er på listen over i konkurrencen. Nikolaj, tak for spørgsmålet om en aktie, som altså bevæger sig temmelig meget her på det sidste. Så ja, udmærket lige at komme omkring den, selvom ja, det er et sted, man skal passe lidt på. Vi hopper videre til Vesterbro. Dorte har skrevet... Selv F.L. Schmidt, jeg har pt. Et minus på 38% spørgsmålstegn. Wow. Ja. Svendsen, hvad siger du? Altså, hun købte du? En dyr, det vil så sige. Ja, det kan vi godt. Det beklager meget. Nej, det skal du nok ikke, hvis du har holdt ud så længe. Og jeg har selv mange af dem, og så har jeg heldigvis købt dem billigere, men så er det jo også lettere at sige, at man skal holde ud af det. Men altså, nej, de står jo over for en stor fremtid, og her i om en uge eller sådan noget, skal der være det der store præsentation af deres strategi nede på Marriott Hotel, hvor de jo fortæller om, hvad det skal blive til dem, efter de er gået sammen med eller købt Thyssen, og at de har fået ny chef og lavet noget om, også i ledelsen og så videre. Så hvad hedder det? Nej, det går den rigtige vej med det der, og altså jeg mener, det er en aktie, som skal over 400, og i øvrigt også, at det har vi snakket om før, men også, og det er også en TGO-kandidat. Altså, tingene går den rigtige vej. De har Thyssen, som skal give dem penge og alt muligt, komme til at køre. Det var, jeg siger det, mindst et år før det rigtige kører, ikke? Men der er sådan et intro. Jeg vil sige, hun skulle holde ud, hvis det var mig, der skulle... Vil du også holde ud, Lars Persson? Ja, altså nu er aktien jo steget lynhurtigt, faktisk fra november måned af, hvor den var nede i en 170, og nu er handelsen 280. Jeg tænker, at den skal have en pause. RSI, som måler styrken i den her stigning, den er helt op på 90. Den kører mellem 0 og 100, og det er lidt ligesom den der omdrejningstæller i bilen, og hvis du ikke har fået skiftet gear, så kan man godt høre, at det viner lidt i ørerne nu, ikke? Og den skal vi ligesom have lidt ned, så vi skal have et setback i aktien, måske... Kan den komme under 260, så bliver det sjovt, men den skal i hvert fald have et setback. Umiddelbart, hvis den bare brager igennem her, så skal vi helt tilbage til år 2019 for at finde aktiekursen over det her niveau. Så jeg tænker, der er nok nogen, der napser deres gevinster og tænker, tak for turen. Og måske også nogen, der sidder derhjemme og vil afvente den her strategi. Jeg tager lige gevinsten, og så hører jeg, hvad strategien er, og hvor langt går der fra, at jeg har den her helt fantastiske forretning. Men Lars, hvis man kigger ind i, som du gør, altså der skal et setback, altså aktien skal lige en tur ned og vende, før den kommer op af igen. Ja. Vil du så som privat investor spille på det? Altså vil du sælge nu, og så prøve at se, om du kan hoppe ind senere, eller er det for risikabelt? Altså, det kommer ind på, hvordan man er som investor. Altså, man skal nogle gange også passe på, at man ikke sådan spiller for meget, fordi at, så er der jo bare en, der du skal dele gevinsten med, og det er jo skattefar, så det skal man jo huske. Ligesom, hvad er det, man gør nogle gange, ikke? Så, og hvem siger, at den så tager den der her? Altså, nu har du et godt afkast på fra 160 til 280, så det kan godt være, at den lige ligger og sover lidt tornerosesøvn, men så er der også nogle gange, hvis man glemmer den, så kommer du måske ikke med på næste optur. Det er der måske... Jo, men en gevinst er en gevinst. Altså, det er det. Du skal levere nogle af pengene til skattefar, det kommer jo også dig til gode. Jo, det gør det selvfølgelig, men du skal jo så ud og finde en anden aktie, og det kan jo nogle gange, hvis, altså, det er jo det der med at finde en ny til porteføljen, der kan gøre det lige så godt, eller er lige så interessant, fordi jeg er jo enig med Svendsen om, at det er jo et interessant område, de er på, så spørgsmålet er jo, om du kan i mellemtid finde noget, der er spændende. Det ser vi jo også nogle gange med vores landshold, at det kan godt være, at man vælger at tage ham den sikre eller hende den sikre med, selvom der måske er nogle stjernefrø, der er ved at udvikle sig. Nå, men det er det der med at satse på noget nyt og tænke, at man lige finder det, lige når det stiger. Altså, det er jo der, det er jo noget, når du er inde i markedet, at der er risiko, og hvis du så har en, der har klaret sig godt, og du har du kan jo gnave lidt af, at aktien er steget, kan man sige. Så behøver man måske ikke at være lige så hissig en periode, ikke? Så det er også noget der med, altså, ja. Hvad ville jeg gøre, hvis jeg havde aktien? Jamen, jeg vil jo nok blive og håbe på, at der ikke var sådan et kæmpe stort setback, og hvis det, og så vil jeg sætte et eller andet sted stop loss, så hvis den røg under der, jamen, så måtte jeg tage mit gode tøj og gå, og så måtte jeg sætte mig igen ved vandhullet og vente til, at den begyndte at stige. Og det er den 18. i første, det må være på onsdag, okay, at der skal komme det der møde der. Cool. Vi hopper videre til Gumspace. Mm. Der er nemlig en lytter, der siger, hvad sker der med Gumspace? Det falder hver dag, men der er ikke nogen nyheder. Hilsen, Ivan. Tak for et godt program, skriver han også. Ja, der har jo været en ude her en gang i december. Jeg har dem jo også, og det er jo ikke så godt. Men skal vi ikke tage så meget formueskat, som min kone siger, men pointen med den er, at de var fremme her en gang i december og sige, at der skal komme en aktietegning en gang i første kvartal, for ligesom at fylde nye penge på. Og de har jo fået nogen fra en enkelt, altså direkte placering af aktier fra en eller anden investor, som jeg ikke kender, i England her sidste år. Men nu, og det her skal også være sådan noget, men hvor han tilsyneladende er med, men så får han ret til at sælge det videre, og jeg ved ikke, hvad det er for noget. Men altså, han er tilsyneladende stadigvæk med på at putte penge i det, men ikke så mange, som han vil ikke sponsere det hele. Så der er sådan en tegning på vej, det er det, der er galt med den, og derfor ligger aktien jo nede det er jo ingenting. Altså, den har børsværdi, det er jo 200 millioner svenske kroner eller sådan noget, det kan jo løbe op i, så det er jo ingenting. Men det er, hvad der sker, og så sent som i går var det, hvis deres satellit, der sad og blev præsenteret som skal ud og lede efter russiske ubåde op ved Grønland. Ikke? Er det sådan et eksempel på mit marked? Forstår mig, Claus Svendsen? Ja, men det er en virksomhed, som har haft ufatteligt med problemer. 215 svensker har den børsværdi. Men de har haft ufattelige problemer, og kunderne er jo skredet for store kontrakter, dem de gerne ville have, ikke? Altså med sådan nogle seriesystemer. Og alt det der, så hvad hedder det? Det er sådan, de er jo blevet forsinket i 4-5 år, ikke? Eller også er der blevet forelsket i aktien, ligesom jeg blev i ALK. Nej, men dens teknologi er god nok, og den burde, jeg har jo hele tiden sagt det, om ikke, så kunne Kina jo komme og købe den, ikke? Fordi, nå, men det er jo, altså ideen i det og alt det der er jo fint, og små lande kan jo lave satellitovervågning af deres arealer, hvor store de end måtte være eller ej, på ingen penge. Og og formentlig ender det jo med. Er du ligeglad med, hvem der vil købe den, Claus Svendsen? Nej, det er jeg jo ikke, men jeg siger bare, det er jo et eksempel på, hvad der kunne ske i det øjeblik, hvis Kina kommer og vil købe den, ikke? Så skal du se, at så kommer amerikanerne og de andre afsted og sagde, Nixon, Bixen, du, det er os og så videre. Jeg har jo hele tiden sagt, eller lang tid sagt, at næsten på starten, at Saab i Sverige ville være en ideel køber. Jeg har også Saab, men hvad hedder det, fordi det der, altså det er noget, som skal komme, men det er det der med, at den første sådan nogen kom op og svæve i 2005, ikke? Og ham, hvis det dur, jamen du kan da se, ham der Musk, som er noget mærkelig mand, men det er jo hans Starlink-system, eller hvad det hedder, som godt nok, så vidt jeg forstår det, var noget, som han ligesom købte på ryggen af nogen, som havde sådan noget, der hed noget helt andet for 20 år siden, og hvor det gik nedenom og hjem, men de var jo skudt op, de der halvøjer, de første af dem, men hvad hedder det, eller 15 år siden, eller måske, men pointen er, at det er jo det, der fungerer nede i Ukraine. Ellers kunne de jo ikke finde ud af, hvor de russiske soldater er, og hvordan de skal smide bomberne og snakke med dem derhjemme osv. Okay. Så det er altså noget, der dur. Det er noget, der dur. Men de står over for at skaffe penge, og det er aldrig godt. Gumspace. Vi bliver lidt i de der tre bogstavs selskaber. FOM Technologies, FOM Technologies, som Rabia gerne vil høre jeres syn på. Kursen holder sig pænt stabilt, siger Rabia altså. Men hvad mener I om den aktie? Rabia, som i øvrigt er mange år i fast lytter. Oh. Dejligt. FOM Technologies, de har også, altså de gør det jo godt. De kommer ud med hele tiden opjusteringer og nye gode nyheder og den slags. Yeah. Lars Persson? Jamen altså, det er jo nogle, de laver sådan noget coaching til blandt andet, at solcellerne kan tage mere... Coding, ja, undskyld jer. Ja, det er coding. Coding. Hvad hedder det nu, at solceller kan blandt andet kan tage mere lys eller blive bedre, og jamen alle mulige ting inden for de her ting, og altså... Det er, i mine øjne er det noget kompleks teknologi, og når man så spørger dem, der sidder med det, så er det jo lige ud af landvejen, men det er nogen, vi forstår nok ikke helt selskabet, fordi altså, de bliver jo prisvindende på alle universiteter i USA med teknologi og har opjusteret flere gange. Og jeg er ikke helt sikker, men jeg synes også, jeg har forsvævet mig noget om, at de gerne vil over på den store børs her om ikke alt for længe. Så, og de har jo gode ordre, og det vælter ind. Så jamen, altså, det er bare at blive på et eller andet tidspunkt. Man kan jo se en gang imellem, når der er kommet nogle ordre, hvor der er nogen, der virkelig går til vaflerne og bliver omsat noget. Blandt andet i april sidste år og september 21, så stiger aktien op til en 55, og så ligger den så flat omkring en 35-40-45. Så år til dato har den jo så ligget vandret, men det er altså en spændende aktie, og der er jo noget omsætning i aktien, men stadigvæk er det jo en udviklingsaktie, der brænder lidt penge af, så vi mangler jo at se, at det drypper helt ned på bundlinjen, alt det her helt fantastiske, de går og laver, så det må vi afvente os med. Michael Stadig, deres administrerende direktør, der også har været på besøg hos os et par gange her i studiet, også en spændende mand, så ja, der er måske meget godt styr på det, men de skal lige for alvor tjene gode penge, kan jeg høre dig sige, Lars Persson. Ja, yeah, måske ikke bare gode penge, men det bare der lige tjene med penge. Ja, bare tjene penge og så og ja, men i hvert fald bare at den der ordrebeholdning og den der bliver ved. Det er lidt ligesom sådan et biotech-selskab. Vi er i, jeg vil ikke sige en spædestart, men vi skal ligesom have det videre til noget større. Yes, vi skal hjem, vi skal videre. Det. Vi skal over til Ørsted. Der er nemlig Jørgen Jeppesen fra Haderslev, der skriver til os om lige præcis den aktie. Kommer de op igen? Jeg har længe haft den låst fast, skriver hans Jørgen. Altså, Lars Svendsen, hvordan har du det med Ørsted? Ja, jeg har det jo sådan med, at jeg synes, at det var noget opreklameret gøjl. Dengang, det var jo oppe i 1500, eller hvad den var, 1400, ikke? 1400, ja. Der råbte de jo alle sammen grønt og fint og bla bla bla, ikke? Det er jo et byråkratifirma, ikke? De lever jo af at få have nogle papirer og så en licens og sådan noget, dit og noget dat. Nej, det er ikke noget, jeg falder på hænde. Jeg har jo gættet på, at den skulle koste højt 600, så. Men altså, de har jo nogle ting. Det eneste er bare, at det marked, det er i, det bliver jo også, er der jo alle mulige andre, der også bliver med i, også olieselskaberne. Equinor, han skal bygge en af verdens største, det er det jo hver gang, de kommer ny, men altså, park ude på Dok og Banke, ikke? I gamle dage fangede de rødspætter derude, nu skal de have vindmøller, midt ude i Nordsjøen. Det er ikke noget, jeg falder i svim over, og det er altså en aktie nu, som skal leve op med. Men om andre, og så har de jo fået, så vidt jeg husker det, med staten gav dem jo. Hvis du er, vi har jo givet en garanti på 107 milliarder kroner. Ja, ja, jeg var med til at pakke den ind. Ja, ja, til energiselskaberne. Fordi de jo er ude at svømme med alle muligheder. Der var jo også, så vidt jeg ved, også med. Han var ved stormodtager. Du er ikke fan, kan jeg godt høre. Nej, godt. Det er ikke. Så, hvad hedder det, så det er da dejligt. Hvis du har noget, der skal have statsstøtte, så er det fint. det er Millionærklub fra Jørgen. Ja, Lars Svendsen og Lars Persson i studiet. Vi svarer på spørgsmål for dig, så du kan skrive ind til os på 42 42 03 21. Og det har Jørgen gjort. Jørgen Højberg, som synes, det er lang tid siden, vi har hørt noget om DSV. Har de mistet følelsen, eller forstår markedet dem ikke? Lars Persson, er der puls hos DSV? Ja, det er der helt sikkert. Udfordringen er jo bare, at pulsen er gået en lille smule ned. Jeg vil ikke sige, der er hvilepuls, men hele den her hype omkring fragt og levering og alt det her, det er jo gået sådan lidt slow down. Nu kører det. Der var godt nok lige et skib, der satte sig lidt fast i Suezkanalen i den her uge. Igen? Nej, men det blev hurtigt trukket fri. Det var ikke lige så slemt. Nej, det var nogle timer. Ja, det var ikke så slemt. Vi nåede da lige sådan at holde vejret. Nej, men det er, fordi I ikke vant til det der. Det sker jævnligt. Det er sådan med Suezkanalen. Den er jo ikke spunsvæk ved siden. Det går bare ud. Det er jo en stor gravet en, ikke, som man gamle har lavet i 1870 med skov, og som man har gjort og fået uddybet sin. Så derfor så sker det en gang imellem, at de ligesom skryger lidt ud og en bold på, det er jo ikke så stille. Nå, men DSV. Ja, så altså aktien er faldet tilbage, og jeg synes, det ser rigtig interessant ud på niveauet. Der er blandet signaler, så måske skal vi vente til, at der kommer en lille smule mere fart i den, og så er det måske, at man skal overveje, når den kommer op. Hvis den kommer op i 13-1400 næste gang, at der skal være, måske skal man lave et aktiesplit, den ligger i 1100 i øjeblikket, ikke? Så det er jo også nogle gange lidt nemmere for folk at sluge, at det koster 200 kroner, i stedet for at koster 1100, så det er også med til at gøre noget. Men altså, omsætningen er fint, og jamen, den har haft den her faldende trend fra september 21, og så bundet den ud i oktober 22, lige under 900. Og nu er den lidt på vej op igen, men måske ikke med samme hype, men en god indtjening, også fordi det, som de også snakker om, det er sådan asset light, de ejer jo ikke rigtig nogen biler eller noget, så de bliver ikke ramt på samme måde, når tingene stiger. Svendsen, DSV, hvordan ligger den i din mave? Jeg synes, at han er sådan nu ikke, skal du nok ikke se som sådan en vækstlokomotiv, men mere som en... sådan en normal fase, ikke? Og så medmindre han kunne finde på at købe. Vi har jo en, det mest interessante ting, der sker på en eller anden måde, når det sker, det er jo DB Schenker, som er en af verdens største vognmands- og speditionsforretninger, ikke? Og DB står jo for Deutsche Bahn, men altså det var en fusion af statstog fragtselskab der, og så Schenker, der var privat, og har jo kørt nogle år, og skulle være en velfungerende virksomhed. Men det var altså en eller anden meget stor kalorius, og det er jo så, der vi jo, uanset hvem der køber den, og den skulle være i spil nu, det kører sådan et tysk langsomhed med, at det er meget formelt med, at så får man lov til at give en, må vi få lov til at indhente et tilbud, og må vi så få lov at overveje at købe det, og må vi så få lov til at tage til det? Det er sådan meget bureaukratisk. Så det er ikke forstår, dig, Lovsen. Nej, men sådan skulle den være, og den er faktisk i den forstand i spil. Og der skal ske et eller andet. Den måde, så vil uanset hvem der køber den, vil der jo ske en konsolidering, og konsolideringer er jo altid gode for dem, der er i markedet, fordi så rykker konkurrencen bliver mindre, og priserne rykker op, ikke? Mm. Så hvad hedder det? Jeg synes, at det er generelt aktiemarkedet, hvis aktiemarkedet skal falde lidt, så skal du også passe på den, men ellers så er den okay. Der men, er ikke noget. Men hvis DSV er begyndt at køre lidt langsommere, ikke ud på landet, altså aktiemæssigt, hvad så med NTG, altså jo, Nordic Transport Group, som vi jo basically plejer at kalde deres lillebror, eller det er sådan minder om lidt om det selskab, men er bare meget mindre. Kunne man forestille dig, at der kom lidt mere fart i den? Ja, det må godt. Jeg har så skrevet om den i oktober. Nej, det var tidligere, men ikke så meget tidligere, men I kan finde den inde på, hvis I kigger på Unvestor under NTG, men ja, det er den, og den er jo mere, meget, meget, meget mindre. Han har jo kun en børsværdi på 6-7 milliarder kroner, så det er der, men han køber jo så også, men han kører så det her system, skal vi lige huske, at de skal jo ekspandere og blive større, alt det der, og det er lidt en kopi af DSV, men de gør så det, når de køber noget, især i sådan international spedition i mærkelige lande, ikke udenfor, også uden for Norden, at så skal den, der sælger, blive ombord. De køber kun 51%. Så skal sælgeren både blive som leder og have det resten. Og så har de jo ligesom som fat i snoren på ham, så han ikke bare sidder og sælger helt lortet og griner af dem og siger, jeg fik en ordentlig goodwill, du er unået, tillykke med det, hvad kan I rode med det, møg? Og det er deres metode, og så køber de så resten over nogle år, når det viser sig, at de ikke har købt nogle rådne æg. Okay. Det er jo klogt nok. Men okay. Jo, det er, men altså det er skændt den der med, altså konjunkturrecession er dårlig for dem begge to, og hvis aktiemarkedet skal give et setback, så skal de også passe på det, men ellers så er NTG også fornuftigt køb, ja. Godt, så vidt altså nogle af logistikselskaberne. Ja. Palle Egeort i Vordingborg, han siger, at vi altid taler om Novo, men hvad med svenske AstraZeneca? Og Lars Persson, det er jo også en af dem, som du sådan jævnligt peger på, som værende interessant at holde øje med. Hvad siger du til den nu? Jamen, den har lidt samme udvikling som Novo. Den er også toppet nu her i 1500, og der kommer, de har en fantastisk pipeline og får hele tiden nye gode historier ind. Men altså, deres nøgletal, der er den jo også voldsomt dyr, så altså, den står lidt i samme situation som Novo, at den har voldsomt dyre nøgletal, og det kan jo være, at hvis vi skal købe noget andet, som noget industriselskaber og ting og sager der, hvor der kommer til at ske noget mine, som i FL Schmidt blandt andet, jamen så kunne det godt være, at folk lettede sig lidt på medicosiden eller på medicinalaktierne her, så jeg vil ikke, igen, så den er ved at miste fart, efter den ramte her 1500, så den vil jeg egentlig ikke samle op nu. Den har gjort det helt formidabelt siden 21, hvor den var i 850, og nu ligger den så i 1500, så nej, det vil jeg ikke, så har du selvfølgelig haft den svenske krone noget imod dig, men alt i alt har det været en god investering, men man kan se omsætningen gå ud af aktien, så det gør også, at folk er ikke lige så sultne på at købe den her på det her niveau som tidligere. Så jeg vil så lidt pause lige der? Ja, det vil jeg gøre. Okay, så lad os hoppe op i de højere luftlag, nemlig til luftfartsbranchen. Mathias skriver, American Airlines forløbige regnskabstal ser gode ud. Jeg sidder selv med en bid af Lufthansa, jeg har et pænt afkast. Er der gode udsigter for branchen generelt, eller kan løn og lignende blive udfordrende for branchen? Lufthansa, der jo blev rygtet i løbet af den her uge, at de måske var interesseret i Air Italia. Ja. Ja, Svendsen, hvad skal vi sige til de her luftfartsselskaber? Ja, det der er nok ikke så god en idé, men Lufthansa, ja, men altså Italia, det var jo det gamle statsselskab, som fik et eller andet nyt navn. Er det samme navn stadigvæk? Ja, men AT, ja. Men hvad hedder det? Det har jo været noget værre rod i mange, mange år, og det er jo rekonstrueret, jeg ved ikke, mange gange. Så, men Deutsche Lufthansa er et, koden er LHA, er et meget af et flyselskab at være, er det jo et fornuftigt bud, hvis man vil have et i Europa. Og vi er så lidt bagefter de amerikanske med opsving i luftfarten og genrejsning, man kan kalde det for. Så hvis jeg skulle købe en i Europa, så tror jeg jo købe Deutsche Lufthansa, fordi han er ligesom vel, den største og sikreste af dem. Og så har du... men altså, det er et spørgsmål, hvor meget opsving du... Hvor hurtigt opsving osv. du får. Men altså, det er et af de der steder, hvor man... Hvis man skal være frisk, altså. Ja, ja. Det er vi også gerne. Lars Persson, er du frisk? Ja. Altså, ja, altså jeg har jo aldrig været specielt glad for luftfart, fordi jeg synes jo, at det er jo bare med at få flyene fyldt, og der konkurrerer du på prisen på sæder, og jo billigere man kan gøre det, desto bedre, ikke? Og folk, de er ikke så loyale, som de var tidligere, og skulle flyve med SAS for eksempel, fordi der var champagne og østers og hvad der nu ellers var, og sjove ting. Så nej, det er ikke rigtig noget, men jeg kan godt se ideen i nogle af de helt store, altså, og du kan også se, at Lufthansa har jo haft en okay udvikling siden oktober måned, hvor den var under 6 euro, og nu er handles den 8,57. Og hvis kineserne kommer, og de er jo blandt andet nogle af dem, der flyver til Kina, det er jo ligesom om, at vi ikke rigtig er i gang med SAS-ruterne, men dem der kommer med til at konkurrere med Air China og hvad de hedder alle sammen derude og skal transportere dem, de får nok en god lunch. Spørgsmålet er selvfølgelig om europæerne kølner lidt ned med de høje inflationstal, der har været, og også amerikanerne, om de kølner lidt ned med det her meget rejseri og spare der, så bliver hjemme i Pløen, eller i Eutin, eller Baden-Baden, eller hvor de nu er, skal være, tyskerne. Så eksotisk. Og, ja, netop, eller også. Så der er jeg ikke så lun på det, men altså, ja, Lufthansa kunne da godt være en idé, hvis man gerne vil have luftfart i sin portefølje. Okay. Jeg har jo holdt sommerferie et år i Tyskland. Det var ganske fantastisk. Det er helt nede i Bayern. Det var ret flot dernede, så ja. Det kan man altså også godt gøre. Ja. Nå, Rasmus fra Aalborg, han har en til dig her, Lav. Han siger, at du ofte siger, at du investerer modsat af konsensus blandt analytikerne. Ja. Vi har sjældent været vidne til en bredere enighed blandt analytikerne, end vi er lige nu om, at markedet skal ned i første halvår af 2023. Indtil videre, så har de jo altså ikke haft ret. Er det ikke netop nu, man skal overveje at gå ind i markedet, før konsensus vinder? Jeg ved så ikke, om han har ret i det der, men der er der heldigvis nogle forskellige, der er ude og sige lidt. Jeg vil jo gerne også have nogen mere det samme som mig, men generelt set er det jo en god regel, fordi hvis det, som alle kan, og derfor er det også, man siger, det, der står på forsiden af avisen, det skal du aldrig investere i. Fordi så er toget kørt, og så ved alle det, ikke? Altså, det er nonsens. Så det er en rigtig måde at tænke på, men spørgsmålet er lidt, om det er det, de har gjort, fordi pointen er jo lidt, hvis du kigger på markedet, at altså den der struktur, vi har med, at der er så enorme mængder på indeksplaceringer, de siger jo, nogen påstår, at det er jo op mod 60% af alle verdens aktier, der bliver kørt rundt på den måde. Og det er jo passivt, at man bare sidder og siger, vi skal have aktier, så køber vi bare det, og så er der ingen, der bliver bevejt os noget over, det hele går hverken op eller ned, fordi vi har bare indekser, det har alle de andre også, og så har vi gjort lige så godt eller dårligt som dem. Og det er jo sådan set et af problemerne, at hvis markedet så begynder at falde, rent faktisk, og ikke kun ud fra, hvad man har sagt, man vil gøre, men man gør ikke noget, så kommer der jo enormt kurstab, så skal alle ud af alt det der. Jeg mener, man skal være i periferien af markedet, og passe på med det der, som de fleste går og siger. Men det er korrekt, at men du skal altså vurdere det droligt. Altså, jeg ved ikke helt, om den der analyse, han har af det der, er... Sådan er jeg ikke helt indtrykket af, at det er. Det er ikke sådan, at de opfører sig. Det er spørgsmålet, om det er omvendt psykologi eller omvendt psykologi. Ja, okay. Man må tage sig selv beslutte, hvad man vil gøre i den retning. Men tanken er rigtig. Tanken er rigtig. Godt. Ja. Kim i Skørping, han har købt Adidas på den absolut top pris tilbage i 2021 til 310 euro. Siden er det kun gået nedad, skriver han, -60%. Spørgsmålet er så, hvornår kommer de cykliske aktier op igen? Jeg overvejer at købe yderligere op, nemlig if in trouble, then double, skriver han. Lars Persson, vil du gøre det? Nej, det vil jeg ikke. Jeg vil sælge lynhurtigt, tryk på knappen, og så bruge pengene. For det første får du så skattemæssigt fradrag. Det er jo meget rart, hvis vi nu kunne få lidt medvind på cykelstien, og så sælge nogle aktier senere på året og med en gevinst. Så nej, det der, det er... Altså lige så snart man kommer over de der 40% i negativt afkast, så skal man kigge sig selv i spejlet og sige, hvor meget skal den så i virkeligheden stige, ikke? Så begynder det jo at blive utopisk nogle gange. Og ja, jeg ved godt, at aktier, som vi lige har set, Green Hygiene stiger 100%, men altså Adidas, jamen det kommer jo til at være lang tid, og... Ja, der er rigtig mange andre spillere. Der er rigtig meget krig, i hvert fald hvis jeg kigger på hele tøjbranchen, så er de stadigvæk svært ved at levere, og der er bud efter, altså de fodboldklubber, det er jo en verden, hvor jeg bevæger mig i, de vælger andre end Nike og Adidas i øjeblikket, fordi de har svært ved at levere. Puma er kommet meget, du kan bare se, hvad spillede de i verdens VM med fodbold, og hvad spiller de forskellige klubber i? Altså det, så ja, der, hvad spiller de? Jamen, de spiller, altså mange af de små lande, de spiller jo i Puma, mange er også gået over til Hummel blandt andet, osv. Adidas og Nike vil kun koncentrere sig om de store klubber, så derfor vil der også på et eller andet tidspunkt, det kan godt være, at man stadigvæk går rundt med Neymar og alle de her trøjer, men det der brede salg til ungdom, det kan måske også ende med at ryge, fordi at du går alligevel ikke i Nike på dit fodboldhold, så kan du lige så godt købe et andet mærke. Så jeg tror, de skyder sig lidt selv i foden, det har jeg sagt en gang tidligere for noget tid siden. Så nej, selv det der Adidas, og tag tabet og få investeret i noget andet, så vi kan komme videre. For man sidder bare ærger sig over det der røde tal hele tiden, så det vil jeg gøre. Adidas, som jo næsten lige har fået en ny administrerende direktør, yes. Bjørn Gulden, som træder i stedet for Kasper Røsted. Danskeren, der sad der, Bjørn Gulden, hvad er han? Nordmand? Eller sådan ja, han kom, over for, han kom over for Puma. Puma, ja. Okay, no. Så Lars Svendsen, har nej, du noget forhold til det? Nej, okay. Nej. Jamen, så lader vi den ligge der. Så er der Lars, som spørger, hvad skal vi mene om den kinesiske stat, når de går ind i Alibaba, og så skriver han tendentiøst. Det må være sådan autocorrect på telefonen. Tencent. Der skal nok stå Tencent. Ja. Er det godt eller skidt? Ja, har I nogen holdning til det? Jeg har bemærket det, og det er jeg også hæfter mig med, at ham her, Dirk Maas, synes jeg nu befinder sig i Japan, som jo var det helt store shot og alt det der, ikke? Men nu har han så sidder han deroppe, og efter han har fået lidt husarrest og sådan noget, har han ikke lyst til at være der mere, og nu begynder kineserne så at overtage. Det handler vist om det, der hedder gyldne aktier. Man har sådan nogle superaktier med ekstra stemmeret. Det var sådan et begreb, vi også har haft i Europa med statsselskabet privatiseret. Så havde staten sådan en golden share, blandt andet i hollandske KPN, havde staten sådan en, så de ligesom kunne forhindre, at det blev overtaget af nogen. Det er sådan en veto-retsaktie, ikke? Men til synligheden er det det handler om. Så jamen, det er jo ikke godt, at staterne, og her nu som kinesiske, masser sig frem og tager på en eller anden måde kontrol, eller i hvert fald har sig en eller anden form for nødbremse i de der selskaber. Så nej, det er ikke, men det er altså et tynt punkt fra bare sådan 3-4-5 stumper, der er sat sammen. Men det er jo ikke, lyder jo ikke godt for, hvad det kan blive til med de selskaber, når de skal bevæge sig frem med. Altså Alibaba alt det der. For den der stod der, at JP Morgan var helt vildt med Alibaba. Det stod her på Julemester i går, eller sådan noget. Så sent som i går. Alle elsker Baba. Nå, Lars Persson, du har valgt at købe nogle ETF'er ude i Kina i stedet for. Jeg koncentrerer mig ikke om enkelte selskaber, fordi det er der med at lige at finde, hvad for en kinesisk selskab, der bliver picked the winner. Det er sådan lidt, så jeg har skudt med spredhavl og taget en ETF, der bare, så får du både det dårlige og det gode. Men alt i alt er det jo gået sådan rimelig okay her for årets start og siden december måned, så jeg bliver lidt endnu og ser, hvor vi kan køre den bussen henad. Vi skal selvfølgelig være klar på, at der er den her konflikt med Taiwan, og for man ikke skal sidde med, ligesom man gjorde med østeuropæiske aktier eller russiske aktier, så skal man jo være hellere tage gevinsten lidt tidligt og lukke forretningen, hvis man bliver nervøs for noget, ikke? Så det er nok egentlig den tankegang, jeg har. Men ellers så kan man jo investere bredt i Fjernøsten generelt, fordi i og med dollaren falder, så bliver det jo også sjovere at være emerging markets, eller en emerging market investeringsforening, skråstrej ETF, kunne selvfølgelig også være på sin plads, hvor man kunne investere i noget vietnamesisk eller nogle af de andre steder, hvor der bliver produceret. Mm. Torben i Aarhus, han har en lille portion i Ambo på sin aktiesparekonto. Han har tjent 40%, og nu er han interesseret i at høre jer, om han synes, han skal sælge og tage den profit hjem på bogen, og så i stedet for at smide med efter norske NIL. Goldman Sachs anbefaler den jo, skriver han, og den er begyndt at rykke på sig. Først og fremmest, lad os lige komme omkring Ambu. Er det ved at være stop der, eller hvad? Det håber jeg jo. Jeg har jo selv købt den her i Millionærklubben, og den har også givet mig et fint afkast, ikke 40%, men jeg er inden for the long run, tænker jeg, så jeg har ikke problemer, men man skal jo være klar på, at den svinger stadigvæk noget. Der er stadigvæk mange, der er short i den, så den kan svinge det hele, og det kan jo også godt komme med et halvskidt resultat. Nu falder dollaren lidt. Det kan jo godt ramme dem på indtjening, eller hvis de ikke har fået hedges ordentligt. Hvem var det, vi så her forleden dag, der var ude og fortælle? Nå, det var jo Christian Hansen, ja. der havde siddet og snorket. Altså, det er jo, når i mange år, at valuta ikke rigtig har gjort noget, så har man jo skibet nogle af de der sad og holdt øje med det måske i bogholderiet, og så er det kun bogholderidrengene, der sidder med Excel-arkene, og lige pludselig, når valutaerne så bevæger sig, så får du nogle rap over fødderne eller fingrene, så det er jo det. Så vi må se, hvad de har afdækket sig. Nej, jeg bliver i min ambu. Du bliver i ambu, men, ja. Så du vil ikke skifte dem ud med norske NEL. Hvad siger du til den aktie? Ja, altså ja, det er rent nok, den ser teknisk spændende ud, men bare fordi, at Goldman Sachs anbefaler den, skal man jo ikke falde på halen over det. Det er jo det, som Svendsen også sagde. Hver gang det står på forsiden af avisen, så er det jo, nu er løbet måske ikke lige kørt, fordi den ligger forholdsvis lavt i forhold til, hvad den har gjort i gamle dage, men jeg synes, ja, det jeg ikke lige køber en NEL, men den har lavet fine købsignaler hele vejen rundt, så... Ja, Lars Svendsen, hvad siger du? En gevinst på 40% på Ambu? Ja, er det værd at tage hjem? Ja, det er det jo, men altså... det er det jo sådan set, men... jeg har jo selv købt den på 92. Jeg tror, jeg købte den i maj eller i sommer eller sådan noget. Inden hun begyndte... lige efter, at Britt Midtby var kommet til over alt det der. Jeg tror ikke, at det er umulige problemer, de har. Og så vil han komme igen, ikke? Men... men jeg tror, jeg skal have tre gange så mange af dem, men altså, den er jo lige, så var den nede i 60, og så jeg købte på 93, og så har den ikke kørt rundt der, og nu er den op over, og så begynder vi at blive glade, men altså, hvis du korttægtede selv, men ellers så vil jeg sige, hvis du, altså jeg er jo satte på, at den skal op i 200, så... Og altså, hvad skal du? Vil du, har du den, nogen? Den er ikke noget mere om, det er jo sådan noget, det der grønne. Nå, sådan noget som det hydrogen. Der. Nå, men ja, vi startede med ham her, grin hydrogen, det er det jo også noget på en anden måde. Ja, ja. Men nej, det har jeg ikke noget lyst til. Nå, I får et sidste spørgsmål. Nå. Det kommer fra Peder i Aarhus. Han kunne godt tænke sig at spørge, hvis man ønsker at komme ind i fusionen mellem Christian Hansen og Novozymes, hvilke af de to aktier vil I så vælge at købe i dag? Ja, du kan jo købe Hansen, fordi han er billigst. Der er jo som regel, du skal i gang med 1,53 nu, og sammen, så skulle du få kursen på den anden, ikke? 1,5326 aktier i Novo Samsø, man få. Så man kan jo bare regne ud, at der er som regel en discount på en 20 kroner, og den kan man jo lige så godt få med, medmindre du tror, at handlen falder. Det er jo balladepunktet, ikke? Så hvad hedder det? Altså, umiddelbart betragtet ud fra det resonemang, skulle du jo købe Hansen, ikke? Og handlen går jo nok igennem, så er det spørgsmål, om der bliver nogle korrektion og sådan noget med, men de kan jo egentlig ikke løbe fra ombygningstilbuddet. Så altså, konklusionen er vel, at kigge på den der 1,53 af gang, og så kan du se, hvad du vil have. Så kan du lige så godt få en rabat på 20 kroner, det er da 4%. Det må man sige. Persson, har du noget at tilføje til det, eller er det bare vejen? Altså, det er jo sådan, nærmest ren matematik. Det er det. Godt. Jamen, vi lader den ligge der, og så skal vi sende en kop til Peder? Jamen, det kan du da sagtens. Det kan vi da sagtens. Ja. Hvad med hende, F.L. Schmidt, jamen, hun døjer jo, men hun har jo tabt så mange penge, så det er jo synd. Hun har altså brug for et... Så vi sender to kopper i dag. Jamen, det er også fredag den 13., ja, så vi sender to kopper. Så sender vi to kopper igen. Ja, det er godt nok. Ja, det vil fylde med Porto, det her. Vi skal ikke være nære her. Vi kan tage lidt af de overskud fra sidste år. Nå, de herrer, vi lukker spørgsmålene der og vender blikket over mod markedet, og så også måske lidt mod næste uge. Altså, nu starter regnskaberne for alvor altså i USA i dag, og der kommer altså rigtig mange også fra Sverige, som du sagde, Lars Persson. Der er også World Economic Forum i Davos. Altså, der er alverdens rigmænd, de er på vej til... Og der er ikke noget sne. Er der jo altså... Var det heller ikke længe før, at vi skal kigge på et kinesisk nytår? Det er så måske først i næste weekend, men Lars Svendsen, der sker nogle sådan små ting, men er der ellers noget, vi skal holde øje med sådan her på den korte bane? Nej, det er det der regnskaber. Det bliver det næste, tror jeg, at vi skal tage hensyn til, og jeg ved ikke, om det kommer noget fra World, det plejer der at komme på World Economic Forum, et eller andet, hvordan de mener om det, og sige, nu må vi se at få noget fred i Ukraine og få det til at køre igen og alt det der. Så det burde vel, begivenhedsmæssigt burde det vel være lidt positivt. Ja. Vi får se, men, hvad der sker. Ja, de kan sige så meget skørt den her. Nå, Lars Persson, et sidste blik på markedet. Jamen, Danmark er lige op over nullet, sammen med det meste af Europa, og Finland og Sverige lige under nullet. Så vi ligger sådan og sumper rundt, kan man sige, efter en helt fantastisk uge og hiver sving. Så vi har vel brug for sådan en stille fredag, hvor vi kan gå tidligere sted og så lukke bøgerne. Skal du handle? Du handler om fredag? Ja, det tror jeg ikke. Det har været et udmærket 2023 indtil videre. Lad os bare sige det på den måde. Vi lukker og slukker, altså. Det ser sådan set okay ude på aktiemarkedet. Tusind tak, Lars Persson og Lars Svendsen, fordi I var med mig her i studiet. Tak til Daniel Sarto Lassen, der stod for teknikken, og tak til alle jer, der lyttede med derude, og rigtig god weekend. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo. Stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.